wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzieninowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w środę, 10 lutego minęła 9. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez zimę w zachodniopomorskim szkoły przenoszą lekcje do internetu. Proces byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa będzie kontynuowany. Iga Świątek walczy o 3. rundę Australian Open. Wygrała 1. seta. Więcej za chwilę w sporcie. Zima trzyma się mocno. Dalej zdalnie będzie się uczyć część uczniów w województwie zachodniopomorskim. Dotyczy to najmłodszych klas 1-3, kilku szkół, m.in. w 2 powiatach, mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. To są rozsądne decyzje. W powiecie wałeckim, szkoła podstawowa w Strącznie, w Świramie, w Różewie i w Karsiborze, uczniowie klas 1-3 oddziałów przedszkolnych będą realizowali zajęcia zdalne. W wiejskiej gminie Szczecinek zajęcia w szkołach jak Parsencko, Gdawielka, Żółtnica dla tych klas 1-3 10 zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Problemy z podróżowaniem także na Warmii i Mazurach. Na trasach województwa jest bardzo ślisko, ostrzegają drogowcy. Jak przyznają, silny mróz powoduje, że mieszanka, którą posypywane są drogi, nie zawsze jest skuteczna. Lokalnie pruszy słaby śnieg i pojawiają się zamglenia. Na większości dróg wojewódzkich utrzymuje się lokalna śliskość w postaci zajeżdżonego śniegu. Jedynie na wschodnich krańcach województwa pojawiają się już czarne pasy z nawierzchnią asfaltową. Ostrzega Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W prognozach pojawiają się także marznące opady. Mogą na jezdni tworzyć niebezpieczną powłokę lodu, ostrzega Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Wtedy nawet manewr zmiany pasa ruchu jest zdecydowanie trudniejszy i należy wykonywać go bardzo ostrożnie. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w całym kraju są w Polskim Radiu Kierowców. Za pół godziny rozpocznie się proces liderów gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Na ławie oskarżonych zasiądą Paweł M. pseudonim Misiek oraz Grzegorz Z. pseudonim Zielek. To oni zdaniem prokuratury kierowali tzw. szarksami. Przed sądem odpowiedzą w sumie za 188 przestępstw. Grozi im do 15 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła Pawła M., znanego w środowisku pseudokibiców jako Misiek, o popełnienie 95 przestępstw. Grzegorz Z., pseudonim Zielak, miał zdaniem śledczych popełnić 93 przestępstwa. Przed sądem oskarżeni odpowiedzą między innymi za pobicia, handel narkotykami i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mówi prokurator Ewa Bialik. Przy czym przeszło 90 przestępstw popełnili wspólnie w ramach kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Gang Sharksów, zdaniem prokuratury, wprowadził na rynek prawie 2,5 tony marihuany, tyle samo amfetaminy i 50 kg kokainy. Fałszował również dokumenty i działał na niekorzyść spółki Wisła Kraków. W sumie prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko 60 członkom gangu, z których część poszukiwana jest listami gończymi. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy w sprawie dzięki współpracy niektórych oskarżonych, w tym Pawła M. pseudonim Misiek, który ze szczegółami opowiedział śledczym, jak funkcjonował kierowany przez niego gang pseudokibiców. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Amerykański Senat uznał za zgodny z konstytucją impeachment byłego prezydenta Donalda Trumpa. Za było 50 demokratów i 6 republikanów. 44 republikanów było przeciw. Posiedzenie Senatu rozpoczęło się 13-minutowym filmem pokazującym, jak tłum zwolenników Donalda Trumpa wdzierał się do kongresu, atakował policjantów i domagał anulowania zwycięstwa Joe Bidena. Nie możemy mieć prezydenta, który mobilizuje i podburza tłum, ponieważ nie chce zaakceptować woli narodu pod rządami Konstytucji Stanów Zjednoczonych, mówił kongresman Jamie Raskin, przekonując, że impeachment jest zasadny, ponieważ prezydent, który sprzeniewierzy się swojej funkcji pod koniec kadencji, nie może pozostać bezkarny. Obrońca Donalda Trumpa David Shon argumentował, że impeachment jest wynikiem niechęci demokratów do byłego prezydenta. To jest proces rozpoczęty nieodpowiedzialnie z powodu zwykłej nienawiści. Stosunkiem głosów 56 do 44 senatorowie uznali jednak proces impeachmentu za zgodny z konstytucją. Senat przystąpi teraz do merytorycznego rozpatrywania zarzutów wobec Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent odznaczył pośmiertnie Henryka Jerzego Chmielewskiego, papcia Chmiela, orderem Orła Białego. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb grafika, rysownika i publicysty. Papcio Chmiel zmarł 21 stycznia. Autor komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka miał 97 lat. Papcio Chmiel stworzył serię najpoczytniejszych polskich komiksów, których bohaterem był szympans Tytus, który rodził się kilka razy. Pierwszy raz w rakiecie kosmicznej, jako małpka doświadczalna. Później chciałem go ładniej urodzić. Zrobiłem go, że się urodził z plamy rozlanego tuszu. Tytus był m.in. harcerzem, dziennikarzem, aktorem, a nawet olimpijczykiem. Podróżował na Dziki Zachód i Wyspy Nonsensu. Wszystko to spowodowało, że seria komiksów weszła do kanonu polskiej kultury, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Szmakowski. Bo trudno znaleźć kogoś, kto nie miał w ręku w dzieciństwie czy wczesnej młodości jego komiksów. Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek uwija się już na korcie Johna Keina. Stawką spotkania z włoską Kamilą Giorgi jest awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open i mamy bardzo dobre wiadomości. Nasza tenisistka wygrała pierwszy set w cuglach do jednego, trwa druga partia. Wcześniej awans zapewniły sobie m.in. Amerykanka Serena Williams, Kanadyjka Bianca Andreescu i Hiszpanka Garbiñe Muguruza. Odpadła kosztem Rumunki Sorany Kirstej, rozstawiona z dziewiątką Czeszka Petra Kwitowa. W turnieju panów w Melbourne w trzeciej rundzie zdążyli się już zameldować Serb Novak Djokovic, Austriak Dominik Thiem, dwaj Kanadyjczycy Miloš Raonic i Felix Auger-Aliassime i Argentyńczyk Diego Schwartzman. Co w futbolu? Legia Warszawa ledwo, ale awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po pełnym emocji spotkaniu, które obie ekipy kończyły w 10, 3-2 pokonała w Łodzi ŁKS. Mówi trener gospodarzy Wojciech Stawowy. Pomimo tego, że przegrywamy to spotkanie, ja jestem zadowolony z gry swojego zespołu. Myślę, że mieliśmy dużo naprawdę dobrych momentów, szczególnie początek meczu, gdzie myślę swoją taką agresywną grą troszkę zaskoczyliśmy Legię. Potem w miarę upływu czasu ten mecz się wyrównywał i miał takie różne fazy. Były momenty, kiedy Legia dominowała na boisku, były też momenty takie, gdzie dominowaliśmy my. W dwóch pozostałych wczorajszych meczach udany rewanż Krakowi za niedawną porażkę w lidze z Wartą Poznań. Pasy 1-0 zwyciężyły w Grodzisku Wielkopolskim. W Niepołomicach z kolei miejscowa Puszcza niespodziewanie 3-1 pokonała Lechię Gdańsk. Dziś dwa kolejne spotkania 1/8 finału. Pogoń w Szczecinie zagra z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa ciągle tułający się w Bełchatowie z Górnikiem Zabrze. To może jeszcze ważna informacja dla kibiców Górnika właśnie. Wczoraj do zespołu oficjalnie dołączył Richmond Boakye. To napastnik z Gany z ciekawym piłkarskim CV. We Włoszech grywał w Genoi, Sassuolo i Atalancie Bergamo. W Hiszpanii zaliczył epizod w Elche. Za 5 milionów euro wylądował w Chinach. Wrócił do Europy i kopał z niezłym skutkiem w trykocie Crvenej Zvezdy Belgrad. Na przeprowadzkę na Górny Śląsk wpływ miała narzeczona piłkarza. Od kilku miesięcy studiuje w Polsce. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o meczach w Pucharze Anglii i Włoch. Na Wyspach do ćwierćfinału rozgrywek awansował Manchester United. Po dogrywce pokonał na Old Trafford West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce. We Włoszech pierwszym finalistą został Juventus. Wczoraj 0-0 zremisował w turnieju z Interem Mediolan. W pierwszym spotkaniu na San Siro 2-1 zwyciężyli Bianconeri. Zostajemy we Włoszech. Turyn zamieniamy na Modenę, a futbol na siatkówkę. Werwa Warszawa w kolejnym turnieju Ligi Mistrzów 3-1 pokonała belgijski Knak Roselare. W kraju Aluron Zawiercie, mówiąc kolokwialnie, dostał łomot od Asseco Resowi Rzeszów. Przegrał 0-3. Kończymy szczypiorniakiem i zwycięstwem 32-30 Vive Łomży Kielce z FC Porto w Lidze Mistrzów. Dzięki tej wygranej drużyna Tałanta Dujszebajewa nadal prowadzi w grupowej tabeli. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 17 opowie Adam Malecki. Wcześniej, bo o 14.15 na kolejny odcinek magazynu Australian Open zaprosi Państwa Dariusz Urbanowicz. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurne, ale z niewielkimi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i północy. Popada śnieg, a na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Tam dzisiaj najcieplej, około zera, w centrum i na zachodzie około 7 stopni na minusie. Najzimniej na północnym wschodzie minus 10. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Black the Casbah i grupa The Clash. 22,7 klub UKF małpa polskieradio.pl. Lady Punk w tej chwili od słuchacza anonimowego taka propozycja. Pilna informacja z dalekiego kraju. Świątek wygrała. Dzień dobry. Ja bym poprosił od muzycznej poczty UKF Nirwanę, Smile, Like i tak dalej od Pawła Strzeladzi. We'll be right back. Smells Like Teen Spirit i grupa Nirvana w muzycznej poczcie UKF. Dobra informacja z Australii, z Australian Open. Iga Świątek wygrała z Kamilą Georgii. Polka gra o trzecią rundę. No, a więcej informacji na stronie polskieradio.pl. A my w muzycznej poczcie UKF czekamy na Państwa dalsze propozycje. 22 i 7 trójek, klub UKF, pałpa, polskieradio.pl. Pan Wojciech zastanawia się, czy gołębiom jest również zimno. Prince, When Doves Cry. Cry i Prince. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce na prośbę pana Roberta za chwilę grupa Aerosmith i Dream On. A ja przypomnę, że do godziny mniej więcej 9.50 czekamy na państwa kolejne propozycje. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way? Grupa Aerosmith i Dream On. 22 i 7 trójek, nasz telefon oczywiście dzwoni. Poproszę o utwór Koziorożec, który wykonuje Edyta Bartosiewicz. Pozdrawiam kochaną trójkę. Najcieńszą nić. Edyta Bartosiewicz i Koziorożec. Na prośbę pana Marcina, grupa The Dolls w tej chwili, której dawno nie było w muzycznej poczcie UKF, chociaż utwór króciutki Hello, I Love You. Arms are wicked and her legs are long. When she moves To grupa The Doors i Hello, I Love You. Pan Wojciech z Mrągowa chciał pozdrowić swoją koleżankę zza biurka, Grażynę. Pewnie ją zaskoczy ten utwór Money for Nothing, Dire Straits. To właściwie tyle dzisiaj już w muzycznej poczcie UKF. Po poczcie będzie informator ekonomiczny, a na koniec dziś grupa Perfect i Ale w koło jest wesoło. Dziękujemy. Ręki, komu słowa do wiosny. płacić za kołdysa. O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale że o, jak na tamty jest nikt nie wie. O, kornik kryje dziurę w drzewie. O, elektronik kradnie w lewie. A, pije, ale że. Jest 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry. I ja mówię dzień dobry państwu, Marcin Jagiełowicz. Narodowy Bank Polski, panie Sławomirze, nie wyklucza przewalutowania mieszkaniowych kredytów na złote. Chodzi o ugodowe rozwiązanie sporów między bankami komercyjnymi a kredytobiorcami, na przykład tymi najsłynniejszymi, czyli frankowiczami. Bank centralny stawia jednak pewne warunki. Do ugód musiałoby przystąpić odpowiednio wiele banków z dużym portfelem takich kredytów, no i musieliby jeszcze nakłonić swoich klientów, żeby w ten pomysł weszli. Warunków jest więcej, to m.in. wykluczenie różnych kruczków prawnych, na przykład możliwości dalszego dochodzenia roszczeń przez klienta, jeżeli już do takiej ugody by doszło. Z komunikatu NBP wynika, że kilka banków komercyjnych zgłosiło się do niego z takim pomysłem, no a wcześniej przecież takie sugestie mieliśmy ze strony szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Pana zdaniem tego typu pomysły są realne? Tak, są realne. One powinny być konsultowane, powinno się o nich bardzo głośno mówić. NBP tutaj wyraźnie zwraca uwagę, że niestety ta wcześniejsza inicjatywa KNF-u, czyli pana przewodniczącego Jacka Jastrzębskiego i banków, ta grupa banków, o której rozmawiamy, czy Związku Banków Polskich w ogóle, jako organizacji lobbingowej banków, one nie były z NBP konsultowane, czy nie były też w wystarczającym stopniu konsultowane co najmniej. Natomiast powinny być podejmowane. W ogóle ustawa o Narodowym Banku Polskim jeszcze z 1997 roku mówi, że głównymi obszarami działalności Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego w Polsce są m.in. działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, a czymże innym jest taka inicjatywa, jak nie właśnie nie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Oczywiście NBP również prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną. I tu w tym przypadku to jest bardzo ważne, że zabiera głos, że mówi o tym bardzo głośno. I to, na co pan redaktor zwrócił uwagę, to powinno mieć systemowy charakter. Na to NBP bardzo wyraźnie zwraca uwagę. Czyli nie możemy faworyzować w tego typu działaniach nikogo. Wszyscy muszą w nich uczestniczyć i dlatego bardzo wyraźnie NBP podkreśla, że to powinno być na zasadach wyraźnie rynkowych i według kursów przewalutowań potencjalnie rynkowych, no i przy spełnieniu właśnie przez banki tych określonych warunków brzegowych, czyli jeszcze raz to podkreślę, objęcie projektem przeważającej części portfela walut kredytowych, to jest tak, walutowe kredyty mieszkaniowe, to jest bardzo istotne, walutowe kredyty mieszkaniowe i oczywiście one muszą, przede wszystkim banki muszą mieć wiarygodne informacje od zainteresowanych kredytobiorców, że oni chcą w tym uczestniczyć. No i tu krótkie pytanie do pana i krótka odpowiedź, mam nadzieję. Czy klienci po prostu się tym zainteresują, bo może bardziej opłaca im się jednak pójść do sądu z bankiem, jeżeli się nie zgadzają z jakimiś zapisami w umowie? Krótka odpowiedź to jest, to wszystko zależy. Dłuższa odpowiedź to wszystko zależy od warunków zaproponowanych, ale moim zdaniem dla bardzo wielu klientów to będzie atrakcyjne, to wyeliminowanie krótków prawnych. Chodzi oczywiście o wykluczenie możliwości dochodzenia dalszych roszczeń po zawarciu ugody, przede wszystkim w zakresie przeliczania. To jest bardzo istotne, żeby nie było tak, że będzie jakaś zasada i po tej zasadzie jeszcze ktoś czegoś będzie dochodził. Jeżeli to będzie zrobione ustawowo, moim zdaniem może być to korzystne rozwiązanie. Niemniej jednak praktyka pokazała, że ta droga sądowa jest bardzo efektywna i ona jest praworządna. Czy sprawiedliwa, zależy od oceny indywidualnej, ale na pewno praworządna, czyli zgodna z przepisami formalnymi, które w Polsce obowiązują. I tak to powinno iść. Ostatnia rzecz, NBP zwraca bardzo wyraźnie uwagę. Jeżeli banki by w to weszły, to one muszą odbudować kapitały po tych operacjach. Czyli uwaga, nie będą mogły prawdopodobnie wypłacać dywidendy w najbliższym czasie, nie będą mogły wypłacać premii różnego rodzaju i dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników. Więc pracownicy banków też muszą się głęboko nad tym zastanowić, czy lepiej to rozwiązywać systemowo, czy lepiej umożliwić szybsze, łatwiejsze, bardziej płynne nawiązywanie ugód, czy podpisywanie ugód sądowych przed sądami, które mają wtedy już bezpośrednią moc taką jakikolwiek egzekucyjny. Jest to oczywiście też ważne do zastanowienia się dla tych, którzy takie kredyty posiadają. Polska, panie Sławomirze, jest jedynym krajem, który we wszystkich scenariuszach bazowych dostał najwyższą notę. Chodzi o ocenę stabilności finansów publicznych Komisji Europejskiej. Komisja jest raczej w takich ocenach ostrożna, więc to chyba troszkę wygląda jednak na laurkę. Nie, to jest po prostu, nazwijmy to, ekonomiczna perspektywa i ekonomiczna ocena sytuacji. Stabilność finansów publicznych w ogóle to jest zdolność rządu według Komisji Europejskiej. Zdolność rządu do utrzymywania w długim okresie obecnego poziomu danych wydatków. No i przede wszystkim nie stwarzania zagrożenia dla wypłacalności państwa, wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań finansowych i zatwierdzonych wydatków. To jest terminologia Komisji Europejskiej. To jest bardzo ważne, bo wtedy okazuje się, że rząd dostosowuje się, czy potrafi się dostosowywać do nieprzewidzianych okoliczności, na które takiże rząd nie ma wpływu. I to, co jest bardzo istotne, Polska znalazła się w grupie krajów, które są traktowane jako niosące ze sobą niskie ryzyko stresu fiskalnego w krótkiej, średniej i długiej perspektywie. Naszym towarzyszem w średniej i długiej perspektywie jest na przykład Dania, jako jedyny kraj w tych wszystkich perspektywach, a w długiej perspektywie, co ciekawe, kraje pribałtyckie, wszystkie trzy, Łotwa, Estonia i Litwa. Także tutaj jesteśmy w bardzo ciekawym gronie. Generalnie Komisja Europejska oceniła, że reakcja rządów pomogła gospodarce, niemniej jednak rządy muszą zwracać uwagę poprzez na długoterminowe ryzyka, które wciąż. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o perspektywę unijną, to 11% produktu krajowego brutto w całej Unii Europejskiej jest przeznaczane na emerytury. I w dalszym ciągu w tej ocenie, o której pan redaktor mówi, Komisja Europejska też zwraca uwagę na kwestie związane z demografią, na kwestie związane z opieką zdrowotną, w ogóle opieką długoterminową i nad cechami systemów emerytalnych w kontekście tych przesłanek demograficznych. Tak więc koszt starzenia się społeczeństwa, no to jest kluczowy czynnik wpływający na stabilność finansów publicznych w długim okresie. Także bądźmy optymistyczni, ale zwracajmy uwagę na te rzeczy, które w długim okresie mogą stanowić dla nas zagrożenie. No to jeszcze, panie Sławomirze, o może krótkoterminowej ocenie różnych kosztów i optymistycznym albo pesymistycznym nastawieniu inwestorów. Na polskiej giełdzie CD Projekt mocno traci. Wczoraj spółka po ataku hakerskim straciła ponad 5,5%. Patrzę, teraz traci około 1%, czyli cały czas jest pod kreską. To jest kolejny jakiś kataklizm, który się temu naszemu czempionowi zdarza? Absolutnie, nie jest to kataklizm, tylko przypomnę, że jest to potężna firma, jest to firma, na którą wszyscy zwracają uwagę, w związku z tym każdy nie tyle zazdrości, co każdy chciałby na przykład uszczknąć coś z tego tortu, który CD Projekt po prostu przygotowuje bardzo często. W 2014 roku mieliśmy już do czynienia z tego typu atakiem hakerskim, co tam było to w kontekście Wiedźmina 3, natomiast CD Projekt bardzo wyraźnie powiedział, że po pierwsze regularnie zapisuje wszystkie dane, ma wewnętrzne procedury, które to umożliwiają, w tej chwili przywraca dane z kopii zapasowych, zabezpiecza swoją infrastrukturę. Także tutaj moim zdaniem sytuacja jest bezpieczna i te zmiany o 5% to jest względnie mała zmiana, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko z tym związane. Tak jak przed piosence przed chwilą było, jak naprawdę jest, nikt nie wie, ale czerpiemy te dane z informacji. Natomiast bardzo ważna jedna rzecz ostatnia. Czy to jest informacja poufna, bo CD Projekt podał to tweetem. Czy powinien to podać w formie raportu bieżącego? Bardzo ciekawy case dla praktyków rynku kapitałowego, bardzo ciekawy case dla innych spółek giełdowych, dla samego CD Projektu, no i dla różnych ciał regulacyjnych na pewno będzie to pod tym kątem oceniane. Krótko jeszcze chciałbym jeden wątek z panem poruszyć. Tesla, inna spółka notowana oczywiście na amerykańskiej giełdzie, wchodzi w Bitcoina. Zainwestowała $1,5 miliarda w tę kryptowalutę i zapowiada też, że będzie można tą kryptowalutą płacić. Ciekawy tak, ruch. Zdecydowanie. Ja tylko powiem jedną rzecz. Tesla ma $19 miliardów pod ręką w gotówce do dyspozycji. Taka jest siła finansowa tej firmy. W związku z tym zainwestowanie $1,5 miliarda to po pierwsze nie jest dla nich materialne, istotne wydarzenie, ale po drugie to idealnie wkomponowuje się w strategię finansową firmy i korporacyjną, bo im będzie zależało teraz, żeby wejść w rynek bitcoinów. Oczywiście samo zainwestowanie w bitcoiny spowodowało wzrost kursu bitcoina, uwaga, a przecież Tesla ma teraz bitcoiny, no i wzrost kursu Tesli, bo teraz wszyscy inni będą szli za nimi w tego typu inwestycje. Te kursy na pewno będziemy śledzić, panie Sławomirze, bo tak zwłaszcza jest? Bitcoin to jest, myślę, taki ciekawy temat, ale tu musimy na dzisiaj postawić kropkę. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dobrego dnia państwu życzymy. Pięknego dnia. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Karnawał rabatowy w Euro. Tylko do soboty. Piekarnik elektryczny Amika. Sterowanie elektroniczne. Za 899. Taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na